dostępne od ręki. Zapraszamy do salonu Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 11 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyplecki, zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma na razie sygnałów o problemach z drugą częścią egzaminu gimnazjalnego, informuje szef CKE. Z Platformą Obywatelską rozstaje się senator Jan Rulewski, opuszcza klub PO. Brexit opóźniony do października. Czas start. Uczniowie trzecich klas gimnazjów piszą sprawdzian z części matematyczno-przyrodniczej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapewniał w TVP Info, że nie ma żadnych sygnałów świadczących o tym, że z powodu strajku nauczycieli w którejś ze szkół nie odbędzie się egzamin. Na razie nie mamy żadnych sygnałów, aby w jakiejkolwiek szkole do egzaminu miało nie dojść. Ale oczywiście czekamy cierpliwie do 10, do tego momentu, kiedy dyrektorzy muszą do kuratorów zgłosić, że coś się zadziało. Mimo trwającego strajku nauczycieli, wczorajsze egzaminy z części humanistycznej odbyły się w większości placówek oświatowych. Tylko w trzech nie udało się go przeprowadzić. Najważniejsze, że egzaminy się odbywają, powiedział w Polskim Radiu 24 szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk mówił też, że konieczna jest szersza dyskusja na temat uproszczenia systemu nauczycielskich płac. Taką propozycję w nowym kontrakcie społecznym dla oświaty przedstawił rząd, przypomniał Dworczyk. Dzisiaj to jest bardzo nietransparentne. Dzisiaj jest jedna część, za którą odpowiada rząd, druga część, za którą odpowiadają samorządy. I tu nauczyciele sami zwracają uwagę, że szereg dodatków, za które są odpowiedzialne samorządy, jest przyznawanych uznaniowo bądź nietransparentnie. O tym wszystkim trzeba rozmawiać, nie z samymi nawet związkowcami, ale szerzej z nauczycielami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego i z rodzicami. Po świętach premier zaprasza związkowców do rozmów o oświacie przy okrągłym stole. Udział w obradach potwierdził protestujący Związek Nauczycielstwa Polskiego. Senator Jan Rulewski odchodzi z klubu Platformy Obywatelskiej. To jest rozstanie, dziś modne. Brexit, polexit, rolexit też jest możliwy. Ja takiej koalicji europejskiej wspierać nie mogę. Przeszkadzają mi elementy lewicowe, powiedział polityk w Polsat News. Dodał, że kolejnym powodem, przez który rozstaje się z klubem PO, jest po prostu czas. Wyrosło nam nowe pokolenie, które ma doświadczenie wyniesione z gospodarki rynkowej, z funkcjonowania demokracji, z otwartości Polski. I tym ludziom trzeba oddać inicjatywę, dodał działacz opozycji demokratycznej w PRL. Rulewski dostał się do parlamentu z list Platformy w wyborach parlamentarnych w 2007 roku. Senat zajmie się rządowym programem Emerytura Plus, a wcześniej przyjął go Sejm. Program Emerytura Plus przewiduje wypłatę wszystkim emerytom i rencistom jednorazowego świadczenia pieniężnego, wyjaśnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. W kwocie 1100 zł brutto. A to oznacza, że każdy senior otrzyma na rękę 888 zł i 25 groszy. O przyjęcie ustawy bez poprawek wnosi Senacka Komisja Rodziny. Na tym posiedzeniu senatorowie rozpatrzą też m.in. ustawę przeciwdziałającą nielegalnemu wywozowi leków za granicę oraz wyrażą zgodę na powołanie Jana Nowaka na prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Początek obrad o godzinie 11. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Nie 12 kwietnia, a 31 października. W sprawie opóźnienia daty Brexitu porozumieli się przywódcy 27 i Theresa May. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja szczytu w Brukseli daje Wielkiej Brytanii czas na przyjęcie umowy o wyjściu z Unii. Wypracowaliśmy dobry kompromis, a to przede wszystkim dlatego, że udało się uniknąć bezumownego Brexitu, bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii. Daje to wystarczająco dużo czasu, żeby Wielka Brytania mogła po raz kolejny przenegocjować w ramach swojego parlamentu umowę wyjścia i zagłosować za tą umową wyjścia, ponieważ my uważamy, że ta umowa jest dobra. Na szczycie w Brukseli ustalono też, że w czerwcu europejscy przywódcy ponownie ocenią sytuację na Wyspach. W południe w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Reżyser i scenarzysta zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. Był autorem filmów fabularnych i dokumentalnych, m.in. poświęconych pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski. Filmy poświęcone Janowi Pawłowi II były obrazami przełomowymi dla polskiego kina. Mówi się, że były to pierwsze w historii rodzinnej kinematografii filmy niezależne. To jest takie bardzo ważne nasze dziedzictwo narodowe, które udało się zarejestrować. Te filmy będą nam wszystkim służyły. Podkreśla Arkadiusz Gołębiewski, szef festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, gdzie Andrzej Trzos-Rastawiecki otrzymał nagrodę specjalną – Platynowy Opornik. Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski dodaje, że Andrzej Trzos-Rastawiecki doświadczenia dokumentalisty wykorzystywał w fabule. Zawsze to były filmy na palące tematy społeczne, bardzo aktualne i takim pazurem dokumentalisty robione. Andrzej Trzos-Rastawiecki zmarł 2 kwietnia. Miał 85 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Z okazji święta radia najwięksi nadawcy radiowi w Polsce, w tym Polskie Radio, wyemitowali między godziną 8 a 8.30 specjalny blok reklamowy. Pieniądze ze sprzedaży reklam zostaną przekazane na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Cały czas więcej niewiadomych. Ajax zremisował 1-1 z Juventusem, a Manchester United przegrał 0-1 z Barceloną. W obu meczach sprawa awansu jest otwarta. Trener Czerwonych Diabłów uważa jednak, że tym razem odwrócenie wyniku będzie im trudniej niż w Paryżu. Oczywiście wyjazdowy mecz z PSG dał nam nadzieję, że to się może udać, ale wiemy też, że gramy przeciwko faworytowi rozgrywek. Wyjazd na Camp Nou będzie ogromnym wyzwaniem i wygranie tego meczu będzie jeszcze większym osiągnięciem niż tego we Francji, bo Barca niezwykła przegrywać u siebie. Ale nie mamy wątpliwości, że możemy to zrobić. Możemy tam zdobyć bramkę, może to zrobić Martial, Lukaku czy Rashford. Każdy. Mówił Ole Gunnar Solskjaer. A dziś wieczorem Liga Europy i w końcu mecze, które z czystym sumieniem i zainteresowaniem można obejrzeć, a przede wszystkim starcie Arsenalu z Napoli. Włoskie media i futbolowi fachowcy podkreślają, że Arsenal jest świetną drużyną, a Napoli w ostatnich meczach ligowych grało niechlujnie, ślamazarnie i bez ikry. Efektem była porażka z Empoli i remis z Genuą. Nieliczni optymiści mówią, że zespół grał źle, bo praktycznie były to mecze bez stawki, ale do pojedynku z Arsenalem na pewno się zmobilizuje. Wczoraj wieczorem w Londynie trener Ancelotti powiedział: "Una partita particolare, speciale. To dla nas szczególny, specjalny mecz. Chcemy osiągnąć cel tego sezonu. Musimy wykorzystać słabe punkty Arsenalu. Na pewno nie jest to gra w ataku. Musimy zagrać bardzo odważnie." W związku z tym, że kontuzję wyleczył Insigne, padły pytania, kto zagra w ataku. Ancelotti powiedział: "Dajcie się zaskoczyć." Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A my prosimy bez zaskoczeń. Chcemy na boisku Milika i Zielińskiego. Ponadto Benfica zagra z Eintrachtem, Slavia Praga z Chelsea, a Villarreal z Walencją. Wszystkie spotkania o 21:00. O 18:15 za to piąty już mecz hokejowego finału Mistrzostw Polski. W tej chwili stan rywalizacji to 2-2. Mecz odbędzie się w Tychach i trudno powiedzieć, kto wygra. GKS czy Krakowia. Atut własnej tafli wskazywałby na Tysza, no ale ostatnio nie miało to większego znaczenia. Zakończył się sezon zasadniczy NBA. Minionej nocy poznaliśmy komplet zespołów, które awansowały do playoffów. W ostatniej kolejce emocje przede wszystkim były w konferencji wschodniej. Na wschodzie dwa zespoły walczyły o zajęcie ostatniej, ósmej pozycji, która daje przepustki na grę w drugiej rundzie rozgrywek. Rywalizowały o nią Detroit i Charlotte. Pistons, aby zagrać w playoffach, musieli wygrać i zrealizowali zakładany cel, zwyciężając New York Knicks 115-89. Teraz o wschodni półfinał zagrają z najlepszą drużyną tej konferencji Milwaukee Bucks. Drugie miejsce w tabeli zajęło Toronto, które zmierzy się z Orlando Magic. Na zachodzie najlepsi w zasadniczym sezonie byli obrońcy tytułu Golden State Warriors. Wojownicy teraz zagrają z byłym klubem Marcina Gortata LA Clippers. W tej konferencji ciekawie zapowiadają się ponadto pojedynki Houston z Utah i Denver San Antonio. Playoffy w NBA ruszają w sobotę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A znów o sporcie po 17:00 opowie Krzysztof Łoniewski. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Czwartkowy poranek, w większości kraju pochmurne, słonecznie tylko w okolicach Olsztyna, Białegostoku, Warszawy, Bydgoszczy, w Toruniu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. W ciągu dnia przybędzie chmur, na południe będzie padać deszcz, a na Pomorzu i na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 3 stopni w Trójmieście do 9 w Warszawie. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt sensacja. Aż 77% taniej. Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Tylko do świąt. Nie przegap okazji. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa.

Love Will Tear Us Apart. Taki początek dzisiejszego spotkania w paśmie do południa. Pani Anna pisze, pani Aniu, bardzo zaintrygowała mnie pani tą koszulą. Pani Anno, gdyby pani wiedziała, jak wiele biżuterii i odzieży nie nadaje się do radia, byłaby pani i państwo naprawdę zaskoczeni. Dzisiaj radio w roli głównej do południa i przez cały dzień w programie trzecim i nie tylko w programie trzecim. Dzisiaj Dzień Radia i oczywiście zamierzamy to świętować. Mam prezenty, skoro dzisiaj hałasuję, mogę pohałasować i prezentem. Może za kilka minut rozdamy już pierwszy z nich. I oczywiście mam nadzieję, że dołączą państwo dzisiaj do mnie, jeśli chodzi o muzyczne wspomnienia radia właśnie. Tych momentów, kiedy radio gra nam właśnie tę piosenkę. Chociaż mamy ją być może na półce, na płycie, chociaż być może mamy ją w naszym telefonie, komputerze czy gdziekolwiek. To jest właśnie ten moment, kiedy ktoś, obcy nam człowiek, pomyślał o tym, że teraz idealnie zabrzmi ten utwór. Jeśli mają państwo wspomnienia właśnie takich momentów w radiu, w programie trzecim, albo w ogóle momentów w programie trzecim, które sprawiają, że serce bije mocniej, kiedy myślicie o tej antenie, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku, jestem na Instagramie. To piosenka z mrocznym i niewesołym akcentem w tle, ale jednak zawsze przedziwnie, przewrotnie poprawia mi nastrój. The Smashing Pumpkins, Today. 20 minut po 9, dziś w do południa, także kilka minut po 11, goście. Powie to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. The Dumplings. Justyna Święs, Kuba Karaś będą naszymi gośćmi chwilę po 11 w związku z premierą ich nowej piosenki. A państwo piszą listy w związku z dzisiejszym Dniem Radia. Pan Tadeusz poprawia mnie. Pani Aniu, tylko nie obcy człowiek, proszę. Jeśli prezenter programu trzeciego gości w domu słuchacza codziennie lub kilka razy w tygodniu przez kilkadziesiąt lat, jak u mnie, to nie jest obcym człowiekiem, tylko praktycznie członkiem rodziny. Pani Marta pisze z kolei, że w ubiegłym roku, w czwartek w maju przypadały jej urodziny i wtedy widocznie takie właśnie było wydanie audycji do południa, prowadzonej przeze mnie. Pani Marta pisze, grała wtedy pani tak spokojnie, tak pięknie, że miałam wrażenie, że gra tylko pani dla mnie, że to prezent urodzinowy. I w tym roku pani Marta dodaje, że urodziny ma w piątek, więc będzie poranna grzałka od redaktora Mana. anna.gacek@polskieradio.pl. Czekam na państwa wspomnienia związane z radiem, z tym, co usłyszeliście na tej antenie. Dziś obchodzimy, celebrujemy Dzień Radia. I'm not afraid to die.

że jestem zdumiony stanowczością i radykalnością tej decyzji i wyrażam podziw. Że nie kombinują z jakimiś tam miejscami po przecinku, albo zmieniają jeden paragraf na drugi, a idea zostaje ta sama, tylko po prostu ucięli wszystkie spekulacje. Koniec. To należy się bonifikata i jest bonifikata. Przypomnijmy, na czym polegał problem, panie Adamie. Chodzi o to, że państwo, jeśli użytkują wieczyście grunty, na których stoją na przykład państwa bloki, to państwo czekają cały czas na zaświadczenie, bo to użytkowanie wieczyste zamieni się we własność. Ale dopiero wtedy, kiedy państwo dostaną zaświadczenie. Tyle, że samorządy się nie wyrabiają z tymi zaświadczeniami. Jest ich tak dużo, że one po prostu nie nadążają. I teraz problem polega na tym, że jeśli ktoś nie zdąży w ciągu pierwszego roku, czyli do końca 2019, się na to zdecydować, to przepada mu w niektórych przypadkach, nie we wszystkich, ta bonifikata, bo ona w niektórych samorządach będzie z roku na rok coraz mniejsza, więc niektórzy z państwa się bali, że się nie załapią na ten najwyższy poziom bonifikaty. Ministerstwo proponuje w tej nowelizacji spokojnie, nawet jeśli nie zdążycie w 2019, to i tak będzie wam się należała ta najwyższa bonifikata. No a poza tym logika bonifikaty polega na tym, że ona albo jest, albo jej nie ma. Co to znaczy, że ona jest stopniowalna, rozmieniana na drobne, przeliczana na miesiące? Przecież to absurdalne. Albo jest, albo jej nie ma. Więc teraz uznano raz na zawsze, mam nadzieję, że jest. I koniec. Bo to w dużej części zależy, panie Adamie, od decyzji samorządów. Niektóre, tak jak Warszawa, zdaje się, tego stopniowania nie ma. Tu bonifikata 98%, ale są takie samorządy, gdzie ta bonifikata będzie rzeczywiście krocząca, czyli się będzie zmniejszała. No ale bo to są kombinacje samorządów i ja je trochę rozumiem, bo przecież to są ich przychody. Ich pieniądze, tak. Ich pieniądze. I teraz oni kombinują, jak tutaj z tych pieniędzy ocalić jak najwięcej na przyszłość. Ale czy to się uda? Moim zdaniem nie. Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje o tym, że pracy przybywa, owszem, ale wolniej. W pierwszych miesiącach roku w internecie opublikowano 628 tysięcy ogłoszeń o pracę i to jest to ponad 5,5% więcej niż rok wcześniej. I to jest w ogóle nowy rekord dla pierwszego kwartału, ale gorączka rekrutacyjna, jak czytam w rzepie, słabnie. Tempo wzrostu liczby ogłoszeń jest ponad trzykrotnie niższe niż na początku 2018. No i cóż, panie Adamie, to jest po prostu kolejny wskaźnik potwierdzający to, że gospodarka kręci się nieźle. Rzeczywiście, no wszak mówimy o rekordach, no ale widać to spowolnienie. No właśnie, nie wiem, czy to jest spowodowane spowolnieniem, ale bardziej oczekiwaniem na spowolnienie, bo się mówi o tym. Mm-hmm. Natomiast bardziej podejrzewam, że to wynika z restrukturyzacji zatrudnienia, wynikając z tego, co się dzieje na rynku. No bo zobaczmy, co się dzieje w sektorze finansowym. No przecież tam są zwolnienia na poziomie 20% ludzi. Banki i cały też sektor finansowy. Czyli to zupełnie inne... To samo, co się dzieje w handlu. Mm-hmm. Przecież jeżeli tych automatów kasowych będzie przybywać, no to tam będzie ubywać zatrudnienia. Czyli to raczej pańskim zdaniem nie chodzi o koniunkturę, tylko w ogóle o zmiany struktury. Zmiany na rynku pracy po prostu wynikające w części także z cyfryzacji, a w części z jakby racjonalizacji zatrudnienia. Z tego, jak się konsumenci zachowują. Oczywiście de facto, tak. Natomiast tam wśród tych wskaźników dwa są interesujące, bo to są perspektywiczne dla gospodarki. Mianowicie zatrudnienie w przemyśle i zatrudnienie w inżynierii. Czyli zawody inżynierskie. To są zawody, które nie odczuły jakby tego spadku, a one budują naszą przyszłość. Nie jest sektor finansowy. Cieszę się, że na samym dnie już tego jest teraz zatrudnienie, problematyka pracy, czyli zatrudnienia i marketing. Że wreszcie zjechali na samo dno tabeli, jak już zawody zamierające chyba. Zmiany w systemie emerytalnym na horyzoncie. Zastanawiamy się, kiedy i jak głębokie. Dziennik Gazeta Prawna informuje dzisiaj o tym, że w najbliższych dniach premier ma opowiedzieć, jak wyglądałoby przeniesienie oszczędności z otwartych funduszy emerytalnych na konta w trzecim filarze. No i jak dowiedziała się gazeta, ubezpieczeni, którzy nie chcieliby uczestniczyć w tej operacji, mogliby zdecydować, że pieniądze zgromadzone w OFE zostaną zapisane na koncie w ZUS-ie. No właśnie, bo z jednej strony, tak mówił premier, zdaje się, 3 lata temu, 75% z OFE na nasze konta, 25% do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zdaje się, że teraz dominuje pogląd, że jednak wszystkie pieniądze trafią do emerytów, przyszłych emerytów, na indywidualne konta emerytalne. Co pan na to? No i to jest bardzo dobre posunięcie, no bo przecież te zasoby ZUS-u trzeba chronić jak zasoby narodowe, bo przecież to jest przyszłość milionów ludzi i to coraz większej liczby ludzi w związku ze starzeniem się społeczeństwa. I teraźniejszość bardzo wielu milionów dzisiaj, tak? Tak, no oczywiście. No i w związku z tym żadne tutaj już pomysły jakieś takie kuglowania tymi naszymi zasobami, bo to są nasze pieniądze. Choć pamiętam. Trochę pan... nie ma sensu. Choć... Przy pierwszej reformie OFE też były różne tam pomysły, jak to, co z tym zrobić. Nazywa pan to reformą? No, reformą reformy. Niektórzy mówią rozbiorem. No tak się stało dawno temu, bo to był jeden ze szczytowych pomysłów neoliberalizmu polskiego, że tak jak w Chile osiągniemy sukces i sukces w Chile się dawno skończył, a myśmy brnęli przez to długie lata. Na szczęście zamykamy ten rozdział i mam nadzieję roztropnie. No i na koniec kluby fitness, proszę państwa, bo korzysta z nich w Polsce blisko 3 miliony obywateli i to jest 8% społeczeństwa, jest taki raport firmy Deloitte. Przychody branży fitness w naszym kraju w 2018 roku przekroczyły 4 miliardy złotych i daje nam to naprawdę niezłe 7 miejsce w Europie. Eksperci dodają, że rynek ma u nas duże perspektywy rozwoju. Co to znaczy? Jaka to branża w ogóle? Prawie 3 tysiące klubów fitness, mowa o Polsce. Suma przychodów na koniec 2018 4 miliardy 200 milionów złotych. Średnia wysokość miesięcznej opłaty członkowskiej w takim klubie zmalała o prawie 3,5% względem roku 2017 i wynosi 27 euro w przeliczeniu, ale jeśli się państwo zastanawiają, jaka jest średnia europejska, to ona jest wyraźnie wyższa, bo u nas 27 euro, w Europie 40 euro. Portfele mają zasobniejsze, więc rynek reaguje na to. Więc jest to zjawisko, które powstało przecież niedawno, jest świeżym rynkiem zupełnie, a jego dynamika rozwoju jest naprawdę imponująca, bo przecież obserwujemy, ile tych klubów w ostatnim czasie przybyło. Natomiast odnoszę wrażenie, że to jest trochę wymuszone przez okoliczności. Jak to? Wracam do swojej wsi kurpiowskiej. Bardzo proszę. Tam na początku tam też transformacji... Tam też założyli klub fitness? Nie. Tylko tam był run straszny na ziemię i budowę działek rekreacyjnych. Powstało mnóstwo domów, przepięknych czasami zresztą. I budownictwo rozwijało się dynamicznie. No to wtedy tam było miejsce na rekreację. W momencie, kiedy cena ziemi poszła dramatycznie w górę, ten rynek się skończył. I co, musimy się zamykać w klubach? I teraz od paru lat jest zero budowy, zero zainteresowania. Przecież tamte tereny zostały odrolnione, wszystko są tereny rekreacyjne, zapotrzebowanie powinno być, bo to jest bliziutko Warszawy, okolica przepiękna. Wszystko stoi, wszystko leży. I teraz ci rolnicy, już nie mówię o ustawie o ziemi, która trochę nie pozwala na pewne manewry, ciągle jeszcze. Ale w każdym razie ten rynek upadł. No więc wtedy pozostają już tylko kluby fitness, bo już nie ma nic. Aniu, chyba można powiedzieć, że w tych największych miastach w Polsce to albo sami korzystamy z klubów fitness, albo każdy z nas ma kogoś, zna kogoś, kto korzysta, prawda? Tak. Raczej nie ma z tym kłopotu. Ja myślę, że... Panowie tego nie wiedzą, ale tak z kobiecego punktu widzenia, ile tam, przepraszam cię, zetknę sobie. Bardzo 27 proszę. Euro miesięcznie za potencjalnie piękne ciało to żadne pieniądze, muszę panom powiedzieć. Życzymy państwu dzisiaj wypoczynku i rekreacji, owszem, najlepiej na świeżym powietrzu. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Słyszałaś ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł. Z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect. Oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Teraz w Mediamarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Sony z procesorem obrazu 4K, technologią Triluminos oraz systemem Android TV. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 3419 zł, oszczędzając 380 zł. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie za kwadrans dziesiąta pisze pani Kaja o swoich wspomnieniach związanych ze słuchaniem programu trzeciego. Do tej pory pamiętam, jak jako mała dziewczynka wyskakująca w biegu z sypialni krzyczałam do rodziców, czy zaczęła się już może zagadkowa niedziela. Z jednej strony próbowałam dodzwonić się do programu i spróbować swoich sił w zagadkach, a z drugiej po cichu miałam nadzieję, że jednak mi się nie uda, bo przecież jak to tak usłyszeć siebie na antenie, a jak się zestresuję, nic nie powiem, będę się jąkać albo jeszcze źle odpowiem. I później pani Kaja jeszcze dodaje. A potem zaczęło się słuchanie na całego. Nagrywanie prawie całego topu wszechczasów na kasety, inspiracje muzyczne, cotygodniowe oczekiwanie na listę przebojów, odkrywanie dźwięków jakby skrojonych na moje ucho, dyskusje z rodzicami o muzyce i na tematy poruszane przez prowadzących. Trójka była z nami zawsze, rozchodziła się po domu, towarzyszyła praktycznie codziennie. I mam nadzieję, że zostanie dalej razem z nami i kolejnym, mającym niedługo pojawić się na świecie pokoleniem, napisała pani Kaja. Bardzo dziękuję za ten list. Jeśli chodzi o państwa wspomnienia pytania związane z programem trzecim dziś w Dniu Radia, proszę pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Można także komentować na moich profilach na Facebooku i na Instagramie. A dla mnie radiowe wspomnienia to także wspomnienia z tej drugiej strony. I na przykład pamiętam w 2003 roku pierwsze odtworzenie tutaj w programie trzecim z czerwonego winyla tej piosenki. The White Stripes, Seven Nation Army. Przez cały czas, kiedy państwo słuchali tej piosenki, my z Katarzyną Stoparczyk rozmawiałyśmy o radiu, ale ta rozmowa pozostanie, jeśli pozwolisz, tajemnicą. Dzień dobry. Naprawdę dzień dobry, proszę państwa, jak szkoda, ponieważ to były Ani opowieści o początkach małej Ani w Trójce. Tak, te początki to wcale nie są początki dużej Ani w programie trzecim, tylko Ani słuchaczki, ale tak jak mówię, to musi pozostać tajemnicą. No dobrze, ale nie róbmy tak, Ani, powiedzmy, że jedna historia to mały, piękny psiak. Tak, a druga historia to wiersz i lista przebojów, tak? Tak? Kiedyś, może wystarczy. Kiedyś jak będziesz robić audycję o dzieciach, z których wyrośli radiowcy, to z przyjemnością przyjdę. Zapraszam, już teraz zapraszam. Ania, ty wiesz, gdzie my teraz jesteśmy? Szukamy innej odpowiedzi niż w studiu emisyjnym programu tak, szukamy, trzeciego. Bo dzieci powiedziały, że radiowiec pracuje w kajutce. I nie musi wyglądać, chociaż jak patrzę na ciebie, to jednak widzę, że dzieci racji nie miały, ponieważ nikt go nigdy nie zobaczy. I wiesz, i to sprowokowało mnie ku temu, aby wziąć pod pachę plik zdjęć naszych radiowych filarów i pójść do dzieci. I dzieci na podstawie tych zdjęć o naszych kolegach radiowych opowiadały. No właśnie, więc oficjalnie teraz dzieci. Dzieci wiedzą lepiej. O pierwszej osobie powiem tak. Jego dziadek śpiewał na najlepszych scenach operowych Europy. Babcia Juka kupowała małemu chłopcu pistolety. Poza tym niechcący opracowała prototyp oprzyrządowania inteligentnego domu. Leżała po prostu w łóżko, zapalała sobie światło tam, gdzie chciała. A dziadek Władek, tego chłopca, mieszkał z nim i godzinami siedział przy maleńkim radyjku, słuchając muzyki Chopina. Tata przepięknie malował, a mama z czułością nimi wszystkimi się zajmowała w maleńkim mieszkanku na warszawskim powojennym Powiślu. A co dzieci powiedziały o tej osobie, kiedy zobaczyły ich zdjęcie? Posłuchajmy. Poluchniutki, tak milutki, jak milutki misio. Oczy ma zielone, jak krokodyl. Może być pączkarzem, może też być piekarzem, ponieważ ma takie białe włosy od mąki. Mi przypomina księdza, jest poważny w spojrzeniu. On jest księżem, proboszczem, święci po komunii, jeszcze takim klopeldem na ludzi, takimi klopelkami. O, ale ma bludkę, podobne do serca. Do miłości. Co ma? Ma bludkę, taka klezeczka jak dwie bułeczki troszkę. Ksiądz piekarz o poważnym spojrzeniu to osoba, którą chyba najlepiej zna Ania Gacek. No, Aniu? Nie, no ten klucz miłości, który wskazały tutaj dzieci, to jednoznacznie oczywiście prowadzi tylko do Wojciecha Mana. Tak jest. I drugi filar, proszę państwa, przy jego porodzie lekarze spokojnie mogliby stwierdzić, tak, to dziecko z pewnością ma radio we krwi. Swoje dzieciństwo spędził w maleńkim, urokliwym szatku, gdzie nasłuchiwał, podsłuchiwał i notował, układając swoje własne muzyczne listy. Jednak zanim został radiowcem, recytował wierszyki w masarni, a w nagrodę zawsze dostawał kawałek kaszanki. Przed wojną 8 na 10 rzeźników w szatku nosiło jego nazwisko. Ostatnim rzeźnikiem w rodzinie był jego tata, którego specjalnością był zawinięty w pęcherz schab, najpierw pieczony, a potem wędzony. Syn zainteresował się zupełnie czymś innym. No i kwestią czasu było to, aby wygrał staż spikera w Radiu Łódź, potem trochę jeszcze po tych kajutkach radiowych powędrował, by zapukać do wymarzonych trójkowych drzwi. Chociaż dzieci, patrząc na to zdjęcie, pomyślały zupełnie inaczej. Policjant! Przecież to jest policjant! Sławny policjant normalnie! Sławny? Tak, może coś zrobił sławnego. Jest taki zadowolony z samego siebie. No, myśli chyba, że dobrze, że to zrobił akurat. Ale policjant? Na pewno. Dlaczego? Wiedzać powtarza, ma takie wąsy, może jest kierownikiem na przykład. I ma takie włosy trochę takie białe, a wąsy ma takie trochę bardziej w tej strony lewej, równiutko obcięte. Bardzo dużo ostrzyżenia i bardzo dużo pielęgnacji. Wąsów? Tak, wąsów, bo są piękne. I ma zęby bardzo wyczyszczone. Chyba dbał o swój uśmiech. O, i ma zepsute oczka. Może taki bardziej fioletowy. Może ktoś mu przyłożył w oko. O nie, nie, drogie dzieci. Nikt nie mógłby mu przyłożyć w oko, bo byśmy mu nie dały, prawda? Znaczy my byśmy przyłożyły po prostu... Temu komuś. Tak, gdyby ktoś śmiał tknąć. Filar numer 2. Właśnie. Jak to dzieci powiedziały? Powtarzy widać, że sławny policjant, o nie, drogie dzieci, to nie policjant, to nasz kochany... No, Marek Niedźwiecki, oczywiście. I filar trzeci. Kobieta niezwykle ważna w naszym trójkowym zespole. Szczerze mówiąc, nie znam nikogo, kto by jej nie kochał, albo przynajmniej nie lubił. A ona, poza tym, że kocha radio, kocha koty, kocha ludzi i kocha jogę, jest łagodna, przemierza trójkowe korytarze z uśmiechem Mona Lizy, niezwykle uważnie obserwując świat. I tak, proszę państwa, sobie myślę, że można by się od niej naprawdę wiele nauczyć. A co o niej opowiedziały mi dzieci? Dlaczego to się tyłek obróciło? To może... Proszę pani, ja już wiem. To jest taki pan, co śpiewa z Mołdawii. I podobny jest, tylko że on miał takie smugnie w takiej kropeczki. Może to jest Hannah Montana w lązowych włosach? O nie. To jest kapitan Hak. Nie. Bartek, nie znać się na dziewczynach. A ja myślę, że już musimy na tym zakończyć temat, bo się nigdy nie dowiemy, kto to jest. No ale ja mam tylko takie zdjęcie i ta osoba stoi tyłem. Co zrobimy? No to tak, to nie mój wujek, ani nie moja tata. To nie tata, to jest mama albo ciocia, bo ona ma sukienkę taką chustę i nie jest podobna do mężczyzny w ogóle. Widać, że ona jest modelka, tylko od tyłu. Ma czarne, piękne, długie włosy. Trochę czarne i trochę brązowe. Bartek, to może być piękna kobieta, tylko odwrócona. Hannah Montana, kapitan Hak, nie, to nasza kochana Helen, czyli Helena Wachowicz. Halinka Wachowicz, tak, ale mam pytanie, skąd ty znalazłaś zdjęcie Halinki, która jest naszą radiową enigmą? To nie jest zdjęcie prawdziwe, to jest Halinka odwrócona, tam nie było twarzy, ponieważ żeby zobaczyć twarz Halinki, to trzeba chyba pracować w radiu. Więc być może teraz do listy powodów, dlaczego warto pracować w radiu, jest ten, że można wtedy poznać te tajemnice Haliny Wachowicz, tak właśnie. Katarzyna Stoparczyk, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję, wszystkiego A dobrego. A czy odważyłaś się pokazać na przykład swoje zdjęcie kiedyś? Nie, jestem bardzo mało odważna w tym temacie. Myślę, że jest więcej filarów bardziej solidnych w tym radiu. A może my kiedyś dzieciom pokażemy. Raz pytamy, co dzieci myślą o tobie, kiedy ty już ich przez tyle lata zadałaś. Nie przyjdę do radia. Tak wiele pytań. Katarzyna Stoparczyk, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A przy okazji Dnia Radia, który dziś celebrujemy w programie trzecim przez cały dzień, mamy dla Państwa piękne kubki I Love Radio. No właśnie, kocham radio. I teraz pierwsze dwa takie dla Państwa. Proszę dzwonić w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Piękne, czerwone kubki. Kocham radio. 22 i 7 trójek. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie Pan Bóg nie zabrał, tak? A mu w każdej chwili... Wypadki drogowe to jedna z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci lub trwałego kalectwa. Nie zapominaj o tym przy dobrej pogodzie i na dobrej drodze. To właśnie wtedy statystyki są najtragiczniejsze. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując lodówkę Side by Side marki LG z funkcją Door in Door. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 4319 zł. A kupując ekspres automatyczny marki Philips ze stali szlachetnej, po 10% rabacie zapłacisz tylko 1709 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, calcium, dobesilate, monohydrikus. 250 mg, tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy.